दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछे, ये भी पूछे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। नजर देखेंगे गुजरे हालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे चेहरे